السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersten söz verdiğimiz üzere bu gecede Hazreti Mehdi ile ilgili yazılan diğer bir mektubu okuyacağız. Uzun başladığımız mektup kaldığı yerden devam edecek inşallah, ama bu da itikatla alakalıdır. Çünkü Mehdi olmayan birine Mehdi diye inanmak tehlikelidir. Batıl olana hak diye inanmak sakıncalıdır. Mehdi'yi inkar etmek çok tehlikelidir. Kezebe bil Mehdi fakat kefer, Mehdi yok çıkmayacak falan dese kafir olma tehlikesi var. Çünkü çok mütevatir hadisleri inkar oluyor. Ama Mehdi olmayana da bu Mehdi'dir diye inansa o da dalalettir. O da felakettir, husrandır. Bundan dolayı bu zamanda birçok sahtekar türedi. Kah Mehdi'yim diyor, sıkışırsa yok Mehdi'nin öncüsüyüm diyor. Daha sıkışırsa ben öyle bir şey demedim diyor. Rahatlık bulursa 100 hadis bana uyuyor diyor falan. Böyle insanlar var memleketlerde. Sadece burada değil, dünyanın her yerinde. Mesihlik iddia eder, peygamberlik ilan eder, Mehdilik iddia eder. Bu yollarla milletin paralarını toplarlar, kendilerine bağlarlar, milleti helak ederler. Bunların şerrinden Allah'a sığınırız. Onun için biz hakikati duyuruyoruz. Tabii bu kiminin işine gelmiyor. Fakat siz hakkı duyuyorsunuz elhamdülillah. Artık hak geldi, batıl zail oldu inşallah. Kul ya'el hak. Habibim söyle ki hak geldi ve zeyakal batıl. Batıl mahvoldu gitti. Batıl köpük gibidir. Su üzerinde köpük çıkar çıkar bir zaman durur, sonra pıt diye atar, söner gider. Su devam eder kalır. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir. Efendi Hazretlerimiz dün akşam beraberdik. Buyurdu ki daha bu iş tutulmaz. Bunun önü alınmaz. Yani bu tebliğler böyle devam edecek buyurdu. Daha bu iş tutulmaz. Ve bundan dedim Efendi Hazretleri kimi darılıyor, kimi üzülüyor. Yanlışları söyleyeceğiz buyurdu. Bir adam yanlış söylüyor. Bunun yanlışını biz duyuracağız. Kimse üzülmesin. Bizim kimsenin şahsına hakaretle işimiz oldu mu? Olmadı. Bu söylenecek. Ama tabii biz de rahatsızız, hastayız, zor hallerdeyiz. İşte sen sakin ol, kenara dur. Bize de bu tavsiyeler yapılıyor. Allah razı olsun iyi niyetle bize böyle tavsiye edenlerden. Ama inşallah Evliyaullah'ın himmet dairesindeyiz. Dostların inşallah korumasındayız, muhafazasındayız. Dün yine Efendi Hazretlerimiz buyurdu. Ben bir dua yapmak istiyorum bu Ahmet Efendi'ye. Böyle düşündüm dedi. Ondan sonra da bir dua etti dedi. Ahmet Efendi'nin tozuna bile kimseyi dokundurma dedi. Amin. Bu duayı dün gece aldık. Elhamdülillah. Bu büyük veli, bu çığırları açan odur. Bu hizmetlerin sebebi, müsebbibi odur. Bu kadar hakkı, hakikati bize öğreten odur. Bütün ilimler şu anda ondan zuhur ediyor. Bu batıllara, yanlışlara yapılan reddiyeler onun efendim tasvibiyle, tensibiyle, duasıyla, himmetiyle tesir ediyor. Bütün dünya yazar çizer bir şey yazıyor. Kimse ne dinleyen var ne duyan var. Biz bir şey dediğimiz zaman her tarafa o niye yayılıyor? Çünkü o mübarek zatın bu işte eli var. Onun için bizim itimadımız, istinadımız, yani dayanağımız, güveneğimiz Allah dostlarıdır. Nasıl Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiği vakitte yazdığı şiirlerde, söylediği şiirlerde ne dedi? Enbiya'ya, evliyaya istinadım var benim. Benim diyor peygamberlere, velilere istinadım var. Yani ben toplar yaptım efendim, şeyleri, gemileri karadan yürüttüm, yok şu kadar ordu topladım. Benim dayanağım bunlar değil. Ben peygamberlere, velilere dayanıyorum diyor. Ve Allah da onu galip ediyor. Biz de onun için hakkı meydana çıkartmak. Burada bir zafer, bir şey kazanacağımız yok. Ama ehli sünnetin müdafası devam etsin. Bunu yıpratamasın kimse diye. Bu hususta sizlerle beraber hareket ediyoruz. İnşallah birbirine bu manada takviye, destek oluyoruz. Oluyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sayınızı artırsın, şuurunuzu artırsın. Her tarafa işte bu tebliğleri yapın. Yalnız bu arada üzüldüğümüz bazı meseleler oluyor. İşte bazı arkadaşlar internetten şuradan buradan kalkıp efendim yok Mustafa İslamoğlu'na, yok Adnan Oktar'a, yok artık kimeyse hakaret eden mesela mailler gönderiyorlar. Ve bu hakaret edenler bizden olamaz. Bir insana sövmek, saymak, efendim şahsına hakaret etmek, bazı böyle yapanlar varsa biz bundan asla razı değiliz bu işte. Biz bundan bizar oluruz. Bu kişilerden de beri oluruz. Bunlar fitne çıkartmak isteyen insanlardır. Ona buna hakaret etmek, ona buna efendim ağır konuşmak, efendim kötü diller. İslam'da biz böyle bir şey bilmiyoruz. Ha, şu kişinin şöyle bir görüşü var. Bu görüş yanlıştır. Buna inanmak ehli sünnetten çıkmak olur. Buna inanmayın, bunu dinlemeyin. Bu başka. Bu başka. Ama bu adam efendim şöyle bozuk adamdır, şöyledir, böyledir. Bir Müslümana yakışan bir usul değil. Siz benden böyle bir şey gördünüz mü? Bu kadar sohbette böyle bir kelam var mı? Sadır oldu mu? Bu kadar saatlerce kayıt var biz. Kimsenin şahsına şöyle pis adam, böyle bozuk adam. Böyle şeyler olmaz. Onun için bunu buradan ilan ediyorum. Herkes duysun, duyursun. Efendim sokak hareketleri, milletin efendim her tarafa gidip şu cemaat şöyle, bu bunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı, bir de efendim pis pis sövmeler, hakaretler şeklinde milletin ayağına gitmek veya efendim bir şeyler yazıp dağıtmak falan, bunlar bizim işimiz olmaz. Biz ne diyoruz? Sohbet dinleyin, dinletin. Reddiye yazıyoruz dergide. O zaman niye bunları yapıyoruz? Oturalım millete hakaret edelim. Canımız çıkıyor burada. İlmi reddiyeler yapmak, koca kitap yazıyoruz bir Mehdi meselesinde. Bu niye? Çünkü bizim sahamız ilim sahasıdır. Biz fuzuli efendim şeylerle, birbirine dalaşmalarla meşgul olamayız. Bizim buna vaktimiz yok. Müsaademiz de yok yani. Herkesin şahsına saygımız var. Şahıs başka, görüş başka. Biz kafirlerin bile şahsına düşman değiliz. Ya inancının pis olan itikadına. Şahsıyla işimiz yok. Yani şahsıyla işimiz olsa o zaman adam İslam'a dönse bile yine ona kızmamız lazım. Ama biz adam İslam'a dönse biz ona ne yapıyoruz bu sefer? Kardeş muamelesi yapıyoruz, seviyoruz, bağrımıza basıyoruz. Demek ki şahsıyla işimiz yok. Öbür türlü olsa şahsi davalar sürer. Değil mi? Kan davaları, şahsi davalar, namus davaları, bütün bu davalar ne olur? Öbür adam tevbe de etse, namaza da başlasa, doğruya da gelse, kabile aralarında, sülaleler, aileler, köylerde, memleketlerde, hiç adam namaz, bırak saatte geri, bak, namaza başlamış, beni mi kandıracak falan, hiç ona inanmazlar. Ama bizde öyle bir durum yok. Kafir Müslüman oldum dese, kardeşimden ileridir, buyursun. Ehli sünnet dışı bir adam, ben döndüm bu fikrimden dese, buyursun başımın üstüne yeri var. Demek ki bizim davamız şahısla kaim değil, şahısların kendileriyle alakalı değil. Hiçbir kavgamız, gürültümüz olmaz şahısla. Görüşlerle mücadelemiz var. Batılsa, bunu ehli sünnete göre bu doğru değil demek zorundayız yani. Bunu şimdi bize kimse çok görmesin, bu gerekli bir vazife yapılıyor burada. Siz de Allah razı olsun, okuyorsunuz, işte dergiyi okuyorsunuz, onu okutturuyorsunuz. İnternetten dinlettiriyorsunuz falan filan. Millet ha demek ki bu kişi burada yanlış görüşteymiş. Ha ama özgürlük var, adam diyecek. Ben bunun görüşünü doğru kabul ediyorum. Tamam, ben tebliğimi yapmış olayım da bak bu görüş ehl-i sünnetin dışına çıkış olur. Sen dışta kalırsın, sonra yarın ahirette sıkıntıya girme. Ben sana bunu duyurmakla mükellefim. Ama sen istediğine inanmakta özgürsün. O da beni zorla bağlayıcı bir gücüm yok tabii. Onun için bunu duyuralım. Siz de duyurun. Kimsenin şahsına hakaret etmeyin. Onlar ediyor. Ya onlar edebilir. Ederse edebilir mesela. O kendisi edebilir. Biz etmeyiz. Edenler de bizim haberimiz dahilinde değildir. Hiç, biz bilmiyoruz kim ne yaptığını. Ama karıştırmak isteyenler gider böyle işlerde yapabilirler. Bunlara da uyanık olun. Bunu bu arada duyurmuş olalım. Şimdi El Mektubu Sâminu ve Sittûn 68. mektup efendim İlel Hâce Şerefüddin el-Hüseyin. Hoca Şerefüddin Hüseyin Hazretlerine yazılmış. Fî beyânil amûdin nûraniyyi. O zaman Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında gökte bir nurani sütun belirmiş. Bu sorulmuş. Ve kevkebin zidenebin, bir de kuyruklu yıldız çıkmış. Tala'a min canibil meşrik, doğu tarafından bir kuyruklu yıldız çıkmış. Ve fi alamatil kıyameti, bazı kıyamet alametleri hakkında. Ve eşrat-ı saati, işte kıyametin işte küçük alametlerinden, büyük alametlerinden bazı bahisler ve münasibü zalike, bunlarla ilgili konular hakkında bu mektup yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlân hedâna Allah lekad câet Rusulü Rabbina bilhak aleyhimussalavat ve tehiyyat. Bütün hamdler bizi bu ehl-i sünnet inancına hidayet eden Allah'a mahsustur. Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz bu yolu bulamazdık. Mektuba böyle başlıyor. Rabbimizin elçileri bize hak ve doğru olan ilimleri getirdiler. Hepsine salatlar ve tehiyyeler olsun. Amin. قَدْ سَرَّتِ الصَّحِيفَةُ الشَّرِيفَةُ الَّتِي اَرْسَلَهَا الْوَلَدُ الْعَزُّ صُحْبَةَ مَوْلَانَا بِالْحَسَنِ بِوْصُولِهَا. Kıymetli mektup gönderdiniz diyor, şerefli sayfanız diyor. Efendim, bu Şerefüddin Hüseyin'e diyor yani, bizim değerli evladımızsınız. Mevlana Ebu'l-Hasen isminde bir zatla beraber o benim yanımıza gelirken siz de mektup yazmışsınız bize, göndermişsiniz. O mektubun bize ulaşması bizi sevindirdi. Görüyorsunuz mektupları, muhtevaları, içerikleri, dertleri, himmetleri hep böyle şeyhlerine, büyüklerine ilmi konular soruyorlar. Bu zatta İmam Rabbani Hazretleri de ne büyük cevaplar veriyor. Mesela kaç kitaplık mevzu bir mektupta çıkıyor. Yani o zamanki büyüklerin halleri bize de örnek olsun. Biz de konuşmalarımız, sorularımız, cevaplarımız, mektuplarımız, yazdıklarımız, çizdiklerimiz ilmi olsun. Ehl-i sünnet itikadı üzere olsun. Ondan sonra efendim insanlara, dünyasına, ahiretine yararlı olsun. Fuzuli fuzuli şeylerle konuşmayalım, görüşmeyelim. Birbirimizin vaktini boş yere zayi etmeyelim. Telefonlar, mesajlar, e-mailler falan millet toplasan, torbaya doldursan yani hiçbir şeye yaramayan şeyler. Bak büyükler nelerle meşgul olmuş. Biz de tabii bunlarla meşgul olmamızda ne yok? Efendim bir sıkıntı yok. Zaten kıyamet çok yaklaşmış iken onlar 400 sene evvel bu konuları konuşmuşlar. Ondan evvel 1000 sene evvel konuşmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal'ı ne kadar anlatmış. Tabii bu kıyamete kadar bu ilimler geleceğini bildiği için. Bugün de biz bir sıkıntıya düşsek hemen o hadislerle, o ilimlerle ne oluyoruz? Yolumuzu buluyoruz. Bu bilgiler elimizde bugün olmasa biz de ona buna kapılabiliriz, kanabiliriz. Bugün hidayetteysek bu dostların bu ilimleri sayesinde hidayetteyiz. Allah bizi de bizden sonraya ulaştıranlardan eylesin. Amin. Ve kad istefsertu mukarraran, tekrar tekrar sordunuz diyor. Hani amudin nurani lezi tala'a min canibil meşrik, doğu cihetinden bir nurani sütun doğmuş. Bunun kıyametle alakası var mıdır? İ'lem, şunu bil ki اَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ, rivayette geldi ki اَنَّهُ اِذَا بَلَغَ الْمَلِكُ الْعَبَّاسِيُ الَّذ۪ي هُمْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الظُّهُورِ الْمَهْد۪ي الْمَوْعُودِ عَلَيْهِ رِضْوَانُ خُرَاسَانَ يَطْلُعُ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ قَرْنُ ذُوْسِنْ نَيْنِ. Bu mektubu Mehdi kitabında bulabilirsiniz. Yani ama ben tabii size burada sohbette de anlatmak durumundayım. Her şey kitapta da yazılamaz. Sohbet dili başkadır, yazı dili başkadır. Ama Hazreti Mehdi kitabında, bu son çıkan kitapta birçok ilimleri bulursunuz. Efendim, bu itibarla da mesela bu kaçıncı mektup diyor? 68. mektup kaçıncı cilt oluyor? İkinci cilt olabilir. 13'ün burada. Geçen hafta okuduğumuz mektup ikinci cilt 67. mektubu. Hazreti Mehdi hakkında Hazreti Mehdi kitabında benim 178. sayfada geçen hafta okunan mektup. Ama tabii biz burada izah getiriyoruz. Ayrı kitapta o kadar izah koyamayız. Sohbet değil o. 178'de şimdi bu benim okuduğum mektubun. Tabii ben şimdi burada Arapçasını okuyup mana veriyorum. Bereket olsun diye. Mektupta Arapçasını yazmıyoruz kitapta. İkinci cildin 68. mektubu bugünkü ders 184. sayfada başlıyor. Mehdi kitabını mutlaka temin edin. Evinizde, ocağınızda bereket, bu kadar hadisler bulunsun. Yani 184. sayfeden başlamış, 195'te bitmiş. Ne eder? 11 sayfa. Yani Hazreti Mehdi kitabının 184. sayfasından itibaren bugün okuduğum mektubun tercümesini bulursunuz. 11 sayfa tercüme yapılmış burada bu mektup. Kitaptan yani kalıcı olur. Belki burada şimdi duyarsınız, anlarsınız. Kalıcı olmaz kafanızda bir şey. Kitaba bakarsınız. Abbasi hükümdarı ki Mehdi'nin zuhurunun öncülerindendir bu. Vaat edilen Mehdi gelmeden önce Abbasi bir hükümdar bulunacak. O Horasan'a vardığı zaman, Horasan şu anda İran hududundadır. O oraya vardığı zaman, şimdi yalnız bu Abbasi deyince geçen Abbasi devleti kastedilmiyor. Çünkü o Abbasi devleti bitti. Fakat Abbasi niye dendi onlara? Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın soyundan oldukları içinden. Emevi devletinde ne dendi? Beni Ümeyye, Ümeyye oğullarından geliyor. Ümeyye'den geldiği için nispeti yani ismi mensup sırası Emevi olur. Ümeyye oğullarından geliyor. Yani Ebu Süfyan'ın radıyallahu anh, oğlu Hazreti Muaviye radıyallahu anh, tabii o oğlu Yezid, ona radıyallahu anh demiyoruz. Ama oradan gelen, sonra tabii bir daha Muaviye geldi, küçük Muaviye radıyallahu anh, o da çok mübarek bir zattı. O Ehl-i Beyt'e çok hürmet etti, tazim etti. Orada Ömer İbni Abdülaziz de meşhur halife, o da Emevi'dir. Yani iyileri de, mübarekleri de var. Yanlışlıklar da olabilir. Şimdi bu Abbasi'den kasıt nedir? Yine Hazreti Abbas'ın soyundan bir hükümdar olacak. Hazreti Mehdi çıkmasına yakın. Dünyada. Şu anda Abbasi bir hükümdar var mı? Yani devletlerin başında var mı? Şu anda öyle bir şey yok. Fakat tabii Ürdün'ün başında Eşraf'tan yani Ehl-i Beyt'ten var. Efendim. Fas'ta Morokko deniyor ona da. Mağrib Arapçasıdır. Oranın başındakiler de Ehl-i Beyt'tir. Şecereli Sisre'den geliyorlar ama bu Abbas oğullarından şu anda dünyada bir şey yok. O zaman bulunacak bir devletin başında. O Horasan'a gelecek. Horasan'a geldiği zaman doğu tarafında iki dişli bir boynuz belirecek gökte. Şimdi ve kütübe fil haşiye bu rivayetin şerhinde alimler yazmışlar. Yani yekûnü lil amûdil mezkûr, bu nurdan bir sütun, şöyle bir sütun bulunuyor ya, o sütunun ra'san iki başı olacak. İki dişli demek, sütunun iki tarafında böyle ucu var. Nurdan sütunun. Ve kâne evvelu tulû'i, bu ilk ne zaman doğmuş dünyada bu sütun? Fî zemâni helâki kavmi nûhîn, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla helak olduğu zaman. Alâ nebine aleyhissalâtu vesselâm. Şimdi televizyona çıkıyorlar. Yok efendim bilginler, yok şu araştırmacılar, bu araştırmacılar, efendim Sümerler tarihi, bilmem neler tarihi, tamam. Ondan sonra çıkıyorlar. Orada da adam ona soruyorlar ki, efendim, Nuh tufanı olmuş mu olmamış mı mesela? Ya şimdi onun demesiyle o olmadı dese, Kur'an-ı Kerim Allah'ımız ben yaptım bu tufanı buyuruyorken, o istediği kadar araştırmacı yazar olsun, çizer olsun, onun olmadı demesiyle inanılır mı ya? Allah. Elimizde Kur'an var. Soruyorlar araştırmacıya. Araştırmacı da karıştırmacı. O da diyor ki yok böyle bir şey. Ne olacak şimdi? Bu delilik bu ya. Nuh Aleyhisselam zaman helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu. Bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olunca ilk o zaman bu sütun, iki tarafında nurani baş var. Bu sütun ilk o zaman çıktı. Yani وَطَلِعَ اَيْضَا, yine zuhur etti. Yani hep ayet hadislerden, doğru bilgilerden yola çıkarsak çelişki olmaz. Ama bir onu dinlediğin zaman da bizden burada duyduğundan orada bir tarihçinin, yazarın dediği çelişebilir. Ama bizimki mutlaka kitabidir, naklidir. Onlarınki araştırmaların, şunu bunu kaynakları, Tevrat'tan kaynak verir, İncil'den verir, değiştirilen kitaplardan verir. Onun için zırvalar da, saçma sapan şeyler de içine girebilir onların okuduklarının. Oraya dikkatinizi hep çekiyorum. Mesela Yani orada soruyor, diyor ki bu Kenan oğlu Nuh Aleyhisselam'ın lanetlenmiş de ondan mesela siyah olmuş da zenciler olmuş da bu doğru mudur falan. O da diyor ben diyor bilmiyorum ama işte böyle şeyler var. Tufandan sonra böyle şeyler oldu falan. Şimdi Kur'an'ı iyi okuyan adam ne bilir? Kenan oğlu boğuldu. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama ne zaman boğuldu? Tufan patladığında boğuldu. Tufandan sonraya kalmadı ki. Bir defa. Doğru bilen hemen ne der oraya? Ya tufandan sonra Kenan oğlu kalmadı ki bir defa. Bir. Kenan'ın nesli gelmedi ki. O boğuldu gitti. Gemiye binenlerden bu nesil türedi. Gemiye binen üç oğlu var. Sam, Ham, Yafet der. Zencilerde de zenciler Ham oğlunundan gelen nesildir mesela. Kenan'la alakası yok. Yani ben o kadar şey okumadım. Bu tarih, şu bu Sümerler tarihi bilmem, şunlar tarihi mi? Ben öyle bir şey bilmiyorum ama Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf bunları bildiğim zaman ben orada bir şeyler konuştuğum zaman bütün millet bunun arasında o tarihçiler de var, profesörleri de var, yazar çizerleri de var. Hepsi dinliyor. Ondan sonra bir tanesi burada bir yanlış var diyemediği gibi kendi yanlışlarını doğrultuyorlar. Doğrultmaları lazım. Çünkü biz ayet hadisten konuştuğumuz için orada onun karşısında Müslüman konuşmaz. Ama ben inanmıyorum, ben Kur'an'a inanmıyorum derse ona biz sınır tanıyamayız. Freni patlamış araba nerede durur belli değil. O gidebilir gittiği yere kadar. Velakin cemi'ul ilmi fil Kur'an lakin tekasar an vefhamur ricali. Bütün ilimler Kur'an'da yazar ama insanların akılları onu anlamaya yetmez. Herkesin Allah aklına göre Kur'an'dan mana çıkarttırır. Zaten tefsirler, hadisler bütün bu ilimlerle doludur. Hani Kur'an'ı bilen her şeyi bilmiş olur. Kur'an'ı bilmeyen hiçbir şey bilmemiş olur. Ama doğru bileceksin. Sahabenin beyanları, hadis-i şerifler başta, sahabe, müçtehitler onların izahlarına göre Kur'an'ı anlayan insan Allah'ın izniyle yanlış bir şey konuşmaz. Yoksa önüne gelene sen Nuh tufanı oldu mu olmadı mı? Şimdi orada birisi de olmadı dediği vakitte bu kadar Müslüman insan bunu dinlerken ya bak yokmuş böyle bir şey dese Kur'an'a inkar etmiş olur. Ne yapacağız? Ne kadar tehlikeli oldu bu meseleler ya. Öyle dinlemek ne kadar zor bir şeydir yani. Zannediyorsun koltuğa oturdum dinliyorum ne konuşurlarsa. Dinliyorsun ama neye inanacağın, nasıl inanacağın meselesi var. Şimdi öbür türlü birisi dedi ki patates şekeri yükseltir, öbürü dedi ki düşürür. Yani bir onu denersin, bir onu denersin. Birkaç denemeyle, yanılmayla çıkar meydana yani. Öyle mi? Birisi gelir şu hap şuna yarar, öbürü gelir şuna zarar. O diyor ki vitamin faydalıdır, o diyor vitamin alman yorgunluk yapar. Biz de şaşırttık yani. Doktorlar devamlı birbirine muhalefet yapar. Doğru bir, ittifaklı bir görüşleri yok yani. Dünya Sağlık Örgütü o kadar bir ilacı denedik derler. Zaten 20 sene falan kadar denemeden piyasaya sürmüyorlar göya. Ondan sonra piyasaya sürüyor. 30 sene sonra anlaşıldı ki bu ilaç damarı tıkatıyormuş. Çekin geri. Tıkananlar hep gitti zaten. Yani bu işlerde deneme, yanılma, tecrübe falan. Ne yapalım şimdi? Kimse gavur olmaz bundan. Ha bilerek yaparsa millete bozuk ilacı falan, yanlış tarifi falan o günahkar olur. O ahirette azabı var. Ona başka. Ama bu meseleleri dinliyorsun. Tabii orada bile insanların kafası karışıyor. Onu dinliyor öyle, onu dinliyor böyle. Şimdi. Ama bu bizim mesele. Nuh tufanı oldu mu olmadı mı şimdi? Hadi bakalım. Ya bu böyle yarışmaya açılmaz ki ya. Mesaj çekelim de fazla mesaj çekersek olmadığı kabul ettiririz yani. Ne oluyoruz? Bu şey midir ya? Ne oyunu bu ya? Bu Allah'ın dini diyor ki ben dünyayı deniz ettim diyor Mevla. Allah. Kur'an-ı Kerim ne kadar söylüyor bu? فَفِتَحْنَا اَبْبَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Göğün kapılarını açtık, öyle sular boşalttık diyor, dereler yukarıdan aşağı attı yani. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا Yerdeki bütün pınarları taşırttık, fışkırttık diyor. 40 gün yukarıdan kesilmedi, aşağıdan da kesilmedi. فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ Kamer suresinde olacak bu. Ne oldu? Göğün suyuyla yerin suyu birleşti. Allah'ın takdiri meydana geldi. En yüksek dağın üzerine 18 arşın su çıktı. Helikopterle geçsen, bazı helikopter de çıkamaz o en yüksek dağın üstüne. Uçakla, füzeyle çıksan, baksan dünyada başını çıkarmış bir dağın ucunu bile göremezsin. Hep su altındadır. Bir kara parçası görünmez. 6 ay böyle devam etti. Tufan. Ne zaman patladı? Recep ayında. Ne zaman efendim çekilmeye başladı? Muharrem ayında. Aşura gününde. Önümüzdeki cumartesi günü kutlayacağız inşallah. Bu mübarek Aşura gününde ne oldu? İşte dağlardan sular çekilmeye başlanınca gemide dağın üstüne konma. Çünkü suyun üzerindeyken nasıl ayakları yere değmiyor? Cudi dağın üzerine Allah-u Teala dağın adını da veriyor. Cizre'dedir o dağ. Dağın adını da veriyor. Geçen Cevat Akşit Hoca anlatıyordu. Kendisi de şey yapmış yani, inceledim bu işi diyor, gittim oralara diyor falan. Geminin kalıntısına bile ulaşıldığını tespit ettim diyor. Hatta geçerlerken kuytu bir yerde geminin kalıntısı. Çünkü Allah ve lekad terakna ayeten fe'el min müddekir. Kur'an'da diyor ki biz gemiyi ibret olsun diye bıraktık diyor. Onun için Ebu Hureyre radıyallahu anh bizim ümmettendir mesela. Nuh tufanından en az 4000 senelik zaman geçmiştir. Ebu Hureyre diyor ben geminin şeylerini gördüm, tahtalarını şeylerini. Dolayısıyla hala da mutlaka kalıntılar, şeyler var olması lazım. Bunu bazıları bana telefon ettiler. Dediler ki araştırmacı insanlar ama biz imkan bulamıyoruz. Biz bunu tespit ettik, bulduk her şeyini fakat açığa çıkaramıyoruz. Bir görüntü ilan yapamıyoruz. Yahudiler bu işle çok ilgilidirler. Onların bir şeyi var. Ondan dolayı onların müsaadesi olmadığından böyle bilinen belgeli konuları da açığa çıkaramıyoruz falan. Tabii bizim elimizde de bir şey yok. Ama Allah Teala ne zaman murad ederse o gemiyi çıkaracak. Yani onun kalıntıları var. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ama Cevat Hoca'nın anlattığına göre tamamen yani fosil halinde görünüyor. Çünkü yukarıdan geçiyorlar. Uçakla ve helikopterle geçerken kuytu bir yerdedir. Ve fosil halinde geminin olduğuna dair, görüldüğüne dair tespit var diyor kendisi. Ben de gittim orada inceledim diyor. Bütün bir müze de yapmışlar orada diyor bazı şeyler hakkında bu konuda. Demek ki bu işler birisi inandı diye yok efendim vardı dedi yoktu dedi diye sabit olmaz. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir mesele artık tarihçinin, araştırmacının, filmcinin, efendim şu bu yazarın, çizerin şeyinden tespitinden hariç kalır. Vareste kalır. Çünkü Allah Teala var buyurduğu bir şey hakkında artık. Tamam, bütün dünya toplansa şimdi deseler ki cinler yoktur. Ki demiyorlar mı? Bunu diyen çok. Şimdi biz bunu inkar etme lüksümüz var mı? Edersen kafir olursun. Kur'an'da yarattım diyor Mevla. Ne yapacağız? Dolayısıyla sizdenlerin ayette ne var ne yok bunu da bilemediğiniz zaman konuşan da böyle çene kalabalığıyla efendim yutturmaya çalışırsa ne olur? Allah muhafaza yanlış inançlara. Ya bundan iyi mi bileceksin işte bu kadar büyük uzmandır, profesör, ordinalis falan. Bunlara biz bakamayız. Kur'an'da geçen konular hakkında konuşuyorum. Yoksa sağlıkla ilgili gittin tabii bir doktora güvendin. Tabii onun teşhisiyle tedavi olursun. Ona bir şey diyemeyiz biz. Biz de oluyoruz. Ama bazı kere de yanıldıkları da oluyor yani. Ama o bizim imanımıza vurmuyor. En fazla bedenimize vuruyor. Ama Allah'ımızın buyurduğu bir şey hakkında şüphelenirsek o bizim imanımıza vurur. Şimdi bu nurani sütun ilk ne zaman doğmuş? Nuh Aleyhisselam kavmi helak olduğu zaman doğmuş. Onun için tekrar duyuralım. Perşembe akşamı sohbet var. Yani mutat sohbet var inşallah. O bizim sıralı dersimizdir. Ama cuma akşamı yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Aşura gecesidir. O geceyi menahya leylete Aşura ehyâhullâh maşâ. Kim Aşura gecesini ibadetle, ilimle, zikirle ihya ederse Allah onu diyor o adamın istediği kadar değil. Allah onu kendi istediği kadar ihya eder diyor yani. O şu demektir, sonsuz bir abad oluş var, ihya faaliyeti var. Yani maddi manevi dirilik, sağlık, canlılık, ihya hayattan gelir. Hayat vermek. Büyük bir taze hayat bulursunuz inşallah. Men amile salihan min zekerin ev unsa felenuhyiyennehu hayaten tayyibe. Allah buyuruyor, erkek olsun, kadın olsun, salih amel işleyeni biz tertemiz, mübarek bir hayatla yaşatacağız, ihya edeceğiz. Bu rivayette de ne diyor? Aşure gecesini özellikle ibadetle ihya edeni Allah kendi dilediği kadar abad eder. Lütfen mahrum olmayalım. Senede bir gecedir. Bu önümüzdeki cumayı, cumartesiye bağlayan, bilmiyorum radyodan canlı verecekler mi? Onlar programları oluyor, ben onu bilmiyorum. Ama onlar internette yazar eğer şeyse, ilan ederlerse. Ya da karar verdilerse bana bildirsinler. Velakin biz internetten cübbelahmethoca.tv'den görüntülü olarak, sesli görüntülü sohbeti vereceğiz inşallah. Aşura gecesi çok peygamberlerin kurtuluşu, bizim de kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Efendim kafirlerin helaki ile sonuçlandı o. Dünyanın tertemiz olduğu. Nuh Aleyhisselam'ın gemiden inmesiyle beraber dünyada bir tane kafir günahkar kalmadığı mübarek bir dönem, bir gece, bir gün. İnşallah yeniden İslam'ın, Müslümanların kurtuluşuna vesile olsun. Darda olanların da Allah'ım darına yetişsin, Aşura gecesi günü hürmetine. Vazifeleri de var. Ama bu arada belki bir daha dinleyemez, şu anda dinleyen insanlar var. Ben kısaca söylüyorum. İbadet ve vazifeler hakkında kısa bir malumat. Arifan dergisinin bu sayısında yazdık. Dergi herhalde yarından itibaren bulunur. Bitmiş, mevcudu bitmiş. Yarın çarşambadan sonra İsmail Ağa Camii'nin karşısında Arifan yayınları var. Oradan sorulabilir. Arifan işte internet adresi var. arifanyayınları.com dediğiniz. Oradan müracaat edilebilir. Telefon var. Şu telefon her zaman işler. 0212 521 93 92. Buradan sorulur, istenir. Bayilerde de olması gerekir. Bunun sonunda Aşura günü yapılacak. Bazı vazifeler var. Namaz var. Özellikle bir dua var. Bunu çok kitapta gördüm ben. Sonunda bu seneye kadar hiç yazmak nasip olmadı. Bu sene dedim bari kitap çıkaramadık. Aşure ile ilgili Muharrem kitabı çıkaramıyor yani, yetişmiyor. Çok kitap çalışıyorum. Onun için millet bunu okuyamıyor. 7 kere okunacak. Gündüzde sohbet yok. Ben okusam sen tekrar etsen bu kadar insana nasıl ulaşacak? Onun için Allah nasip etti bu sene ilk olarak. Bu Arifan dergisinden başka bir yerde yazılmış değil bugüne kadar. Türkçe kitapların hiçbirinde yok. Bu dua Evliyaullah'ın tespitiyle tabii. Orada kaynaklar da verdim. En mühimi Muhammed İbni Hatırüddin Hazretleri. Büyük velidir. Cevahirul Hamse isimli kitabı var. Şimdi basılmış o kitap. Ben o zaman kütüphaneden, Süleymaniye'den yazma eseri almıştım. Mikrofilm olarak almıştım. Fakat şimdi kitap baskısı Şam'dan da geldi bana. Sayfasını verdim. Orada da yazıyor. 7 kere Sübhanallah millel mizane ve mutel ilme meblegatü bazinetin arş devam ediyor. Bu çok büyük bir tespittir. Aşure günü bunu 7 kere okusa diyor, bir daha sene Aşure'ye kadar ölmez diyor. Ölmez. Allah ona ömür bereketi yazıyor. Kaderde Allah'ın nesi var? Gizli dosyaları var. Ezrail Aleyhisselam'ın bile diyor bilmediği ömür dosyası var diyor. Onu ancak Allah bilir diyor. Oradan uzatma da verebilir diyor. Sen buna efendim hoca nereden uyduruyorsun? Olur mu? Kur'an'dan söylüyorum. Yemhullah maşa ve yusbit. Allah dilediğini siler, istediği hükmü bırakır, istediği hükmü de değiştirir diyor. Bu ayette var. Dolayısıyla ben sizi seviyorum. Ehl-i sünnet insanlar yaşasın istiyorum. Beni sevmeyenlerden bile biliyorlar, beni sevmezler ama bu yalan konuşmaz. Doğru olduğumu da bilirler. Onun için onlardan bile okuyanlar var. Bakıyorum dergiyi aldırıyorlar falan, onlar da ölmemeye çalışıyorlar yani falan. Bana inan şey, sevmezler beni ama yine de olsun, bu hoca yalan konuşmaz, biz yine okuyalım, garantiye alalım diyorlar. Onlar da okusunlar canım. Mesele değil biz. Bize mahsus değil. Cübbeli sevenler okursa diye bir şey yok kitapta yani. Herkes okusun ya. Ben istiyorum. Herkes okusun. Ha, 7 defa okuyun. Ama eceli geldiyse ne olacak? Eceli geldiyse o adama nasip olmaz. Bir telaş, bir meşguliyet, bir sıkıntı, adam ne yapar? Unutur yani. Unutur, okutturulmaz. Arifan dergisinden bunu herhalde yandan itibaren baskı yetişir. Almamış olanlar varsa da alanlar da birbirine dolaştırır. Neyse artık. Mühim olan bu dua okunsun. Cuma akşamı da saat 7.30'da tesbih namazı kılacağız. Aşure gecesini ihya niyetiyle akşam 7.30'da tesbih namazı kılınacak inşallah. Hanımlara yer olmaz o gün. Tesbih namazımızı kılarız. Ondan sonra 8.30'da da yatsı namazıyla beraber 8.30'da da bu dersimiz, Aşure dersimiz olur inşallah. Böylece O günü biraz yine hatırlamış oluruz. وَطَلَعَ اَيْزَا Bu sütun bir daha doğdu. Ne zaman? فِي زَمَانِ İbrahim, İbrahim Aleyhisselam zamanında doğdu. عَلَى نَب۪ينَ وَعَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَّلَامُ Bizim peygamberimize de ona salatü selam olsun. حَيْنَ رَمَوْا فِي النَّارِ Vakta ki Nemrud'un adamları İbrahim Aleyhisselam'ı mancınık ile ateşe attılar. O ateşe atıldığı zaman da çok büyük olaylar oldu. O zamanki alametlerden biri de o gökteki doğu tarafındaki sütun yeniden nur bir sütun belirdi. İki boynuzlu dediğimiz işte iki tarafında ucu vardı. Nurdan uçlar vardı. Bir de o zaman belirmiştir. Ve zâra eyzâ yine bu sütun vakti helâki firavne ve kavmihi Firavun ve kavmi helak oldu. Ne zaman? Musa Aleyhisselam karşısında. Yine ne gününe çattı o da? Aşura gününe çattı. Musa Aleyhisselam denizi geçti. Asasıyla vurdu. Değil mi? Ama Muhammed Esed midir? Bir meal yazmış. Ona bakarsan ne diyor? Orada diyor Medcezir olayına rastladı diyor. Sular çekildi bunlar geçti diyor. Öbürleri geçerken sular patladı diyor falan. Ya Medcezir olayıyla ne alakası var? Bu Muhammed Esed'in meali bütün milletin evinde şimdi. Herkesin evinde bu meal var. Mustafa İslamoğlu da çok methediyor onu. Ben de hep ondan aldım diyor falan. O Muhammed Esed'in mealinde bu gibi mucizeler hakkında ne var? İşte Medcezir lafı var. Ne alakası var Medcezir'le? Koca deniz açılıyor. Medcezir'de su bir miktar çekilir diyelim. İsrailoğulları ayakları ıslanmadan kupkuru geçiyorlar denizin dibinden. O kadar çekilir mi ya? Ondan sonra ne kadar zaman? Onlardan bir tane bile denizde kalmıyor. Bu taraftan Firavun adamları giriyor. Onun kıssasını uzun anlatıyordum size işte. Girmek istemiyor Firavun. Efendim. At kısrak meselesi var. Cebrail Aleyhisselam'ın atı dişi atlan geliyor. Firavun'un atı erkek atın burnuna sürtülüp ama at atı görüyor. Firavun Cebrail Aleyhisselam'ı görmüyor. Ondan sonra efendim o atın peşine Firavun atını zapt edemiyor, dizginleyemiyor. O onun peşine dalıyor. Orada onun peşine dalıyor falan derken bunlardan hiç kimse dışarıda kalmayıp tam içine girdikleri sırada ortalanınca Allah Teala buyuruyor فَاَغْرَقْنَهُ مَجْمَعِينَ Hepsini boğduk. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bu ayetler mevcuttur. Sen şimdi burada Musa Aleyhisselam'ın mucizesi mevzu bahistir. Peygamberlerin mucizelerini inkar eden zihniyet. Bunlar Kur'an'a meal de yazsalar oraya ne sokarlar? Efendim Allah muhafaza bir inkar sokarlar. Ne diyor? Medcezir olayına denk geldi. Yani merak etmeyin harikulade bir olay olmadı. Böyle şey olabilir. Nasıl olmadı? Allah-u Teala niçin o zaman asanı vur diyor? Yıdırıp bir asakel behar. Vur diyor değneğini denize. Fenfeleka. Hemen diyor deniz yarıldı. Fekâne kullu firkin. 12 tane parçaya ayrıldı. Her parçası oldu kettavdil azim. Büyük dağ gibi diyor. Bakıyorsun sulara sular üst üste binmiş arası açılsın diye. Böyle bakıyorsun suya geçerken içinden ki dağ gibi yukarıda duruyor. Yani donmamış. Su donsa anlarız. Ama Allah-u Teala böyle donmamış olan suyu ne yapmış? Donuk gibi durduruyor. Durduramaz mı? Donunca durduruyor da sıvıyken de durdurur. Kur'an-ı Kerim'in açık beyanları var. Şimdi o gün Firavun ve kavmi helak olunca tabii dünyada çok büyük bir rahatlama oldu. Peygamberler Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam o zaman, Yuşa Aleyhisselam da onların yanındaydı o zaman tabii. O sonradan peygamber oldu. O zaman peygamber değildi ama çok mübarek insanlar vardı Musa Aleyhisselam'ın ordusunda etrafında. Onların kurtuluşu gününde yine o nurani sütun çıktı. Ve hine kutile Yahya ala nebiyyina aleyhisselam. Farkında mısınız? Yani bir kavmin helaki zamanı öbür kavmin nesi oluyor? Kurtuluşu oluyor. Mesela Nuh kavmi helak olunca Nuh aleyhisselam kurtuldu. Firavun helak olunca Musa aleyhisselam kurtuldu. Ama öbüründe iş tersine yani İbrahim aleyhisselam ateşe atılması acıklı bir mevzuydu. Ama o da ateşten kurtuldu. Yine bir tarafı kurtulma var. Ama Yahya aleyhisselam şehit edildi. Mübarekbaşı Emevi camisinin içindeki kubbede duruyor. Bedeni şerifine birkaç rivayet gördüm. Ama ben Sayda'da ziyaret ettim. Lübnan'ın Sayda şehri var. liman kentileri yani böyle deniz kenarı Sayda. Orada da bir yüksek makamda bedeni şerifi orada olduğu rivayet ediliyor yani. Yahya aleyhisselam şehit edildiği vakitte yine o tabi Yahudiler katlettiler biliyor musun? Zekeriya aleyhisselamı da Yahya aleyhisselamı da çok peygamber katlettiler. Kur'an-ı Kerim ve vektulûnel enbiya peygamberleri öldürdüklerinden bahsediyor. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Yahya aleyhisselam şehit edilince de yine o sütun ortaya çıktı. Yani önemli hadiseler olacağı zaman o sütun çıkar. Nur sütun. Doğu tarafında. Koca böyle direk gibi gözüküyor. O tabi buradan gözüktüğüne göre ne kadar büyüktür ki? Yukarıda ne kadar büyüktür ki? Çünkü yıldızlar bile diyorlar dünyadan büyüktür ama buradan ne kadar küçük gözüküyorlar. Mesela. Demek büyük olması lazım. Bir de çok uzakta olmaması lazım. Ki belirdiği görülsün. Femerrahu. Kim o sütunu görürse فَلَّسْتَعِذْ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ Fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın. Yani büyük karışıklıklar olacak. Dünyada neler olacak? Allah'a sığınan her zaman da rahat olur. Deccal da çıksa, bizim Deccal CD'sinde dinliyorsunuz, dinleyin. Söylüyor. Kehf suresinin başını okuduğun zaman da üzerine Deccal'ın hiçbir şerri dokunamayacak yani. Kehf suresinin başından 10 ayet. Deccal'ı durdurur mesela. Yani Allah yolunda olan Deccal da çıksa, hangi fitne de çıksa Allah onu koruyacak inşallah. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde koruyan Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam'ı denizin içinde koruyan Allah Celle Celaluhu. Bizi de bu ahir zamanın fitnelerinden kurtaracak inşallah. Amma ve lakin fitnelere karışmak isteyen, bulaşmak isteyen, kaşınanlar varsa onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim, o şöyle, bunu onu çarptırayım, bunu böldüreyim. Böyle meraklılık içerisinde ayetlere, hadislere şüpheli bakmak suretiyle hareket edenler bu fitnelere çarpılacak. Onları kurtarmak zor. Ama inançlı olarak, ayete hadise güvenerek amel edenler her zaman bulunacak ve onlara Deccal da dokunamayacak Allah'ın izniyle. Dokunsa da bir şey yapamaz. Çünkü dokunsa seni öldürse bile imanını alamadıktan sonra senin ölmen şehitlik olur. O zaman Deccal sana dokunmuş oluyor mu? Hızır Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Kesiyor, biçiyor, ikiye ayırıyor. Bu sahih hadiste Buhari'de var. Buhari bu ya. O tabi Hızır Aleyhisselam diye geçmiyor hadiste de bir adam diyor ama bütün şehirlerde onun Hızır Aleyhisselam olduğunu alimler belirtiyor mesela. Sonra onu diril diyor. Bütün millet ne oluyor? Ooo inandık sen bizim Rabbimizsin diyorlar. Ey Deccal öldürüyorsun diriltiyorsun diyorlar. Fakat o öldürüp dirilttiği, parçaladığı, birleştirdiği o zat ayılıyor. Diyorlar sen inandın mı şimdi benim senin Rabbin olduğuma? Diyor şimdi daha inandım senin Deccal olduğuna. Niye? Hadiste haber vermişti böyle yapacağını diyor. Hadisi bilen, sohbet dinleyen işte böyle olur. Sohbet dinlemeyen ne kadar hocayım geçiniyor hadisi bile bilmiyor. Hadisi bilmediği zaman da işte başına böyle bir şey gelse ya ne olacak? Yani görenler gavur oluyor, başına gelenin imanı artıyor yani. Halbuki başına gelen daha etkilenmesi lazım. Ama ayet hadise iman öyle bir kuvvettir ki, öyle bir güçtür ki bütün dünyanın gücüne meydan okuyan bir güçtür o. Ben biliyorsam Allah böyle buyurdu, ben ne dinleyeceğim Amerika'yı? Dünyanın gavuru karşıma gelse ne dinleyeceğim Allah buyuruyorsa bu budur. Bu iman meselesidir. Ama ayet hadislere imanı zayıf olan, bu şimdiki ilahiyatçıların bazılarını dinleyen, o hadis zayıf, bu hadis uydurma, şuna inanma, buna inanma, o yok, bu yok. Bunları dinleyenlerin imanı kuvvetli kalmaz. En azından bir şüphe içine girer. Kurt gibi onu kemirir. O şüphecilik de ne yapmaz? İnsanın yakınını, güvencini, sağlam inancını bozduğu için tesir bırakmaz. Ondan sonra adam başına bir olay gelse ya şunu okuyayım, şunu zikredeyim, işte dua edeyim düşünür ama o şüphe onu ihlaslı bırakmaz. Acabası girer içine. Acaba duygusu girdiği zaman duası kabul olmaz. Mühim olan itikattır. وَهَذَا الْبَيَاضُ الَّذ۪ي حَدَثَ ف۪ي جَانِبِ الْمَشْرِقِ Şimdi diyor, senin bana yazdığın mektuba göre, sahrada yani Hindistan, oralar Hint tarafı ama bu mektubu yazan Kabilli'de olabilir, onu bilmiyorum. Hacı Şerefüddin Hüseyin, yani o bölgeler, İmam Rabbani'nin mektup yazdığı bölgeler, Pakistan, Lahor, Kabil, Tabi Bukhara tarafı da var. O bölgeler, yani Bukhara derse Semerkant, şimdi Özbekistan, Civa, oralarda çok halifeleri var. Ona mektup yazanlar var, müritleri var o zaman. Yani o sahrada görülen bir olay üzerine cevap yazıyor. Şimdi diyor, doğu tarafında bir beyazlık belirmiş. Sen bana bunu soruyorsun diyor. Kâne evvelen fî sûretil amûdil münevver. İlk başta o diyor böyle nurani, parıl parıl parlayan bir sütun gibi gözükmüş. Senin yazdığına göre. Başkaları da diyor bana bu haberi verdi. Gelenlerden anlatanlar oldu diyor. Sümme arabe lehu i'vidyacun. Sonra o dümdüz olan nurlu sütun biraz eğilmiş. Eğilme bükülme arız olmuş kendisine. Ve şebahatun bil karni, böyle bir eğiklikle beraber boynuza benzemiş. Şimdi rivayetlerde de var ya, iki dişli, iki boynuzlu gibi. O eğrilikle beraber boynuza benzemiş. Ve mümkün en yekûne itlâkur râseyn lehu. İşte o iki başlı rivayette geçen, mesela iki başlı denmesi. Ve ihtimal enne kullen min tarafey sâra dekîkan şebiyen bitsin. İki ucu olduğu zaman, iki ucunun da eğrilip de bir tarafı ana sütundan ayrılıp bir ayrılık arz eden taraf tabi ince kalıyor. Sütun kalın. Oradan ayrılan taraf ince oluyor. İnce olduğu zaman da dişe benziyor. Böyle bir çıkıntı gibi. Sanki ağzından çıkan bir çıkıntı gibi, o sütundan ayrılan bir diş gibi çıkıyor. O zaman yani فَاتُبِرَ كُلُّ مِنْ تَرَفَيْ رَأْسَنْ, her iki ucuna da bir baş denebilir mi? İki başlı da desen olur o zaman. كَمَانَ rumha, mesela mızrak diyor. اِذَا كَانَ كُلُّ مِنْ تَرَفَيْ دَقِيقًا, bir mızrağın iki ucu da ince olursa يُعْتَوَرُ كُلُّ مِنُمَا رَأْسَنْ, iki başlı mızrak denir yani, iki ucu da ince olduğundan. Bu da iki başlı gibi, sütundan iki eğrilik, iki şey ayrılma var, meyil var, inhirab, onlar ince kalıyor ana nurdan ayrılıp. Bu olabilir. Câhî Şeyh Muhammed Tahir Bedahşi, Muhammed Tahir Bedahşi diyor, kardeşim diyor, şeyh diyor ona, min Cunfur. Bu Cunfur işte Hindistan'da bir memleket yani. İmam Rabbani'nin bulunduğu yer Serhend. Oraya ziyaret ettik elhamdülillah. Efendi Hazretlerimizle gittik. Oradan geldi diyor kardeşim. Ve yekul, o dedi ki inne hadel amude kâne lehu fî tarafil fevke idâra'sân şebihân bisinneyn. Bu, ben gördüm bu sütunu, fakat bu sütunun üst tarafında da iki baş oldu. Bunlar iki dişe benziyordu. Ve kânet benim fâsıletün yesîretün, aralarında az bir ayrım vardı. Aralarında bir boşluk oluştu. Hasale teşhîsü hâdel mânâ fî sahra. Sahrada bu işler daha iyi gözüküyor. Mesela şimdi de yıldızı, ayı bile göremiyoruz şehrin içinde. Çölde mölde o zamanlar, sahralarda tabii. O zaman zaten bu ışıklar yok ama yine de meskun mahallelerdense, hiç şey olmayan, ev, ocak, ışık olmayan yerde gökteki olaylar daha gözükür. Sahrada bunu diyor biz teşhis ettik dedi diyor. Ve ehbara cem'un âkharu eydâ bimisli zâlik. Bir cemaat daha geldi bana diyor, biz de gördük bu sütunu diye bana haberler getirdiler. Şimdi siz diyorsunuz ki Mehdi mi geliyor acaba? Bu sütun belirdiğine göre Mehdi gelmesi mi yaklaştı diye bana bunu soruyorsunuz diyor. وَهَذَا الطُّلُوعُ غَيْرُ ذَاكَ الطُّلُوعِ الَّذ۪ي يَحْدُثُ حِينَ ظُهُورِ الْمَهْد۪ي. Bu sütunun doğuşu Mehdi'nin zamanında olacak sütundan farklıdır. Bu başka, o başka diyor. Şimdi bu başka, o başka derken bize neresi lazım? Niye başkası dediği lazım şimdi. Şu anda zaten böyle bir sütun falan duyuldu mu? Duydunuz mu öyle bir şey? Şimdi haberler zaten doğmadan evvel söylüyor şu kadar saat sonra doğacak diye falan. Yani teknolojinin genişmesinden, aletlerin ilerlemesinden, ne diyorsunuz ona? Astronomiyle ilgili yani işte cihazlar, keşif cihazlarının artmasından, güçlerinin, seviyelerinin kuvvetlenmesinden dolayı yani bu takvimleri tespit eden mekanizma burada da işler. Mesela güneşin tutulacağı, ay tutulmasının ne zaman olacağı, bunlar önceden söyleniyor. Mesela şu kadar ülkeden izlenecek, şu saatle şu saat arası Türkiye'de şu saatte görünür, şurada şu saatte böyle görünür. Mesela bunlar hep söylenmiyor mu? Canlı yayınlarla izleniyor. Şimdi dünya oldu bir köy gibi. Buradan tutulma geçiyor diyelim, öbür ülkeye gidiyor, oradaki canlı yayından orayı devam ettiriyor. Mesela adam sıralı başlangıcından sonuna kadar canlı yayından görüntüyle bir güneş tutulmasını takip edebiliyor mesela. Şu anda öyle değil. Öyle bir durum var. Duydunuz mu böyle bir sütun falan? Şimdi velev ki duyduk diyelim. Şimdi diyelim bu 100 tane hadis bana uyuyor diyen arkadaş, bunun parası da çok, diyelim uydurdu kaydırdı, bir canlı yayından bir sütün mütün çıkarttı. Millete de dedi ki bir kanalda aha sütün dedi mesela. Olabilir kardeşim, ne gülüyorsun? Herkes benim gibi garip değil ki. Ne olacak bu sefer? İnanacak mısınız? Niye inanmıyorsunuz? Bak şimdi, ben onun için İmam Rabbani o zaman diyor ki bu sütün o sütün değil diyor. Ben şimdi İmam Rabbani değilim ki haşa. Şimdi bir şey çıksa bu o değil. Benden keşfim açık değil, bir şey yok. Ama burada bir ilim vermiş İmam Rabbani. Rüyaya yatın, istihareye ne görürseniz ona uyun dememiş. Hıyarın var diyenin peşine tuzluğu alıp koşun dememiş. Ne demiş? فَاِنَّ زُورَهُ Sen ilme bak şimdi. O sene 400 sene evveli konuşuyor. Hoca efendi 400 sene evveli bana ne anlatıyorsun ya? Kardeşim bugün aynı arızalar var. Sen ilme bak. Sana diyor ki o sütunun doğması Mehdi'nin zuhuru yekûne alâ râsi mi'e 100 yılın başında olacak diyor. Hangi 100 yıl bu? Daha onu da anlatamıyor millete ya. Bizim takvimimiz hicri. Şu anda biz 1431'e girdik değil mi? 1431. 100 yılın başından ne kadar geçmiş? 31 yıl geçmiş. Daha buradan anlaşamıyoruz ya. Öbüründe kurtarıyor biliyor musun? 2010 ya. Şimdi 2010'sa 2025'e kadar ilk çeyrekte yolu var. Bu sefer adam diyor ki daha 2010 diyor, 15 sene var, 15 sene içinde de 25'i geçmez bu iş olur diyor. E millet onu bile bilmiyor ki, yahu sen ne kandırıyorsun? 1431 ayetler, hadisler buna göre, hicri yıla göre geliyor. Miladi takvimle, Hristiyanların Noel'iyle ne alakası var Mehdi'nin Deccal'ın şeyin? Şimdi kaç sene geçmiş? Daha bunu bile ben demesem size diyen yok be. Ne olacak sizin bu durumunuz ya? Mübarek adamsınız. Şaşırdım kaldım. Takviminizi şaşırtmışsınız ya. Yani size derken, ha size diyorum, ha kızım sana diyorum, gelinim sen işin. Sen zaten biliyorsan sana bir şey demiyorum. Mehdi'nin zuhuru ne zaman olacak diyor? Yekûne alâ râsime, yüzün başında olacak. Şimdi İmam Rabbani'nin verdiği ölçüyü koyuyorum buraya. Mektubat burada. İbare burada. Arapçası burada. Aslı Farsçadır. Farsçasından getir. Neresinden getirsen getir. Bunun manası budur. Bu her lügatta aynıdır. Vel an, şu anda diyor kendisi. Kadmeza minel mi'e, 100 seneden ne kadar geçti diyor. Temanin ve işrune seneten, kendi dönemi için söylüyor. 28 sene geçti diyor. Yani kaçta yazmış bu mektubu? 1028. İmam Rabbani binin müceddidi. İkinci binin müceddidi. Tam binin başında geldi. İmam Rabbani Hazretleri'nin tecdit dönemi hala devam ediyor. Yani kıyamete kadar da 2000'i geçmez dünyanın ömrü. Kendisi de buyuruyor. Yani Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam hep bu 2000'in içinde. 2000'in içinde deyince millet zannediyor geldi. Ya 2000'in içinde 1430, 500 küsür sene var. 2000'in içinde dediğin zaman. Ha bu 2000'in içinde bunlar olur biter diyor. Kendisi o bilgiyi veriyor. Ama bu 2. binin yılın müceddidi İmam Rabbani'dir. Kendi vefatı kaçtır? 1034. İmam Rabbani 1000 seneyi ne kadar geçmiş? 34. Zaten müceddit olan ilk çeyrekte bulunuyor. Veyahut ilk 10 sene, yani yüzün başında İslam'ı parlatıyor, öldürülmüş sünnetleri canlandırıyor, bid'atleri, hurafeleri kaldırıyor. Müceddit böyle bir insana deniyor. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizde gördüğümüz hal, yani 1431 oldu. 30 senedir yani Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'nin faaliyeti devrededir ve tecdit faaliyetidir. Sünnetleri canlandırdı elhamdülillah. Bütün öldürülmüş sünnetler onunla hayat buldu elhamdülillah. Mesela bu Alaaddin Efendi Hazretleri'ne dahi nasip olmadı şey olarak, yaş bakımından yüzün başında bulunamadılar. Çünkü 1960 yani vefatında ne oluyor? Yani vefatı 50 sene oluyor. Ne olur? 1380 olur. Yani Alaaddin Efendi'nin vefatı 1380 oluyor. Yani yüzün başına kavuşmuş değil. Dolayısıyla hesap buna göre yapılır. Şimdi 1431, bu 30 senede kim var? Buna bakacaksın. 2. Faaliyette mi? Hayatta. Ama hizmette mi? Hizmette. 3. Tek önemli verdiği husus, ölmüş sünnetleri canlandırıyor mu? Bunun şimdi vasıfları var. Böyle rastgele ben müceddidim diyerekten olmaz. İstersen kart bastır yani. Fark etmez. Ben hiç adama öyle kartı var, şusu var, şusu var diye müceddit falan diyemem yani. Hal böyle olunca İmam Rabbani Hazretleri 1034'te vefat ettiğine göre o zaman 1028 senesinde bu mektuba cevap yazdığı zamanda ne diyor? Mehdi yüzün başında gelecek evladım diyor. Şu anda 28 sene geçti diyor. Yani ne demek istiyor? Bu dönemde başı geçtik diyor. Bu sütun da ne kadar sütun gözükse de siz gözünüzle de görseniz olabilir. Allah'ın ayetleri her zaman devam edebilir. Ama Mehdi'nin geleceğini müjdeleyen sütun bu değil. Niye bu değil? Yüzü 28 sene geçti diyor. Bu olamaz ki. Çünkü o nerede çıkacaktı diyor. Yüzün başında çıkacak. Anladınız mı? Şimdi buradan biz Mehdi kitabının zaten bu Mehdilik iddiasında bulunan veya öncüsüyüm, soncusuyum falan ne diyorlarsa bunları zaten bu kitap bunların işini bitirir. Şu arkada bu yazıyor zaten. Ne yazıyor arkada? İmam Rabbani takvim 1028'i gösteriyor. Yüzyılın başını 28 sene geçti diyor. Burada da zaten önemli olan o. Bizi ilgilendiren hangi konu şimdi? Bu konu. Neden? Şu anda 1430-31 olduğuna göre bu yüzyılı geçti mi? Geçti. Ama şimdi adam hemen kitap yazmış. Mehdi bu yüzyılda gelecek diye yazıyor bu sefer o da. Deliller? Delil kaynak bir şey yok. Sakarya'dan biri aradı. Dedi ki çok nurlusunuz. Mübarek her taraf parladı. Şöyle oldu böyle oldu. Bu Cübbeli Hoca niye böyle yazıyor ya dedi falan. Tamam. Kitabın içi böyle dolu. Ayet yok. Hadis yok. Kaynak yok. Hiçbir şey yok. Aa, iyi beni de rüyada görenlerden ben kitap yazsam 2-3 cilt çıkar. Her gün 40 tane rüya anlatıyorlar bana. Vaktimiz mi var rüyalarla uğraşmaya şimdi? Tamam. Rüya seni bağlı. Fare rüyasında deve olmuş. Kalkmış bakmış. Yine aynı fare duruyor. Ben ne alakadar eder? Öyle mi? Bana da ben de ne rüyalar görüyorum canım. Geçen kocaman ne tuttum şey. Denizde şey tuttular benim sandalım. Ben de bir sandaldayım. Kofana. Niye? Lüfer bulamıyoruz. Rüyada kofana çıktı yani. Hikaye bu işler. Bırak şimdi sen. Tamam mı? Burada ilim konuşur. Burada İmam-ı Rabbani konuşur. Burada İmam Suyuti konuşur vesaire. Suyuti'ye de iftira diyor. 1500'de kıyamet kopacak demiş Suyuti. Ya 70 sene kalmış şurada İmam Suyuti. Yani hadis var. Ya hadis nasıl olur? Allah buyuruyor Habibim sen bilemezsin kıyametin vaktini. Ayet var. Nasıl o 1500'de? Kim bilmiş bunu? Tam gününü nasıl vereceğiz? Öyle bir şey yok. Ve verede idafil haber fi alamatil mehdi. Mehdi'nin alametleri hakkında bir haberde vardı olmuştur ki enne yatlu fi janibil mescid kevkebun lehu zenebun yudi. Mehdi gelmeden doğuda bir yıldız doğacak. Yıldızın da efendim belirecek. O yıldızın da bir kuyruğu olacak. O kuyruk da parlayacak. Bu da alamettir. Zaten Mehdi'nin geleceği senede yine bir kitapta çok alametler vardır. Ramazan'ın başında işte ay tutulacak, ortasında güneş tutulacak gibi hiç hesaba uymayan şeyler olacak. Yani astrologların hiç bilgisi dahilinde olmadan, onlar çünkü hesap yapıyor ya bu tutulmaları, hiç o tutulma hesabının dışında olacak o. Mesela bunlar çok önemli olaylar, dünyayı alakadar ediyor. Herkesin bilmesi gerekiyor, öyle öbürünün rüyasıyla olacak işte ki bu. وَهَدَلْ كَوْكَبُ اِذَاكَتْ طَلَعَ böyle bir yıldız doğdu diyor. هَلْ وَذَاكَ اَوْمِسْ diyor. Şimdi diyor bu o mudur, misli midir? Bunları Allah bilir. Ama biz neyi biliriz? Hadis sahihte Ebu Davud'da ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَثُ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةِ her yüz yılın başında diyor. Hadis sahih. O başı ne demektir? İlk çeyrek. 28 olsa bile 25'i 3 geçmiş. Yani başı artık 25'e kadar en son paydır yani. O baş olması için. Yüzyılın başı demek için yani. İlk çeyrekten sonra baş olmaz. Yani Rabbani'nin salih beyanı var. Ve mümkün en yekûne itlâku zîden hep alâ del kevkeb. Bu yıldıza diyor niye kuyruklu denenmiş olabilir? Limâ kâlû çünkü gök bilimcileri demişler mesela inne seyre sevâbit minel meğrib ilel meşrik bir gezegenler var bir de duran efendim sabitler var. Onların da hareketi var biliyorsunuz. O hepsinin küllün fî felekin yesbehûne Yasin'de diyor. Hepsi felekte yüzüyorlar. Ama bazıları tamamen mesela sabah orada, güneş akşam burada yani. Bazısı öyle bir günde. Ay bir ayda, diyelim öbürleri ona göre ağırı var. Şey, hepsi yüzer ama bu gezegen dediklerimiz başka, bu duranlar başka. Bunların gidişatı minel mağrib ilel meşrik. Bunlar batıdan doğuya doğru gidiyor. Sabit olanlar batıdan doğru. Fe ve cüdel kel kevkeb bi hasebi seyri nehevel meşrik. Yıldızın da diyor seyir ve hareketi hasebince yüzü doğuya bakar ve zaru nehevel meğrib arkası batıya bakarsa fâdel beyazu tavil ve râ zahri arkasında gelen uzun bir beyazlık olur. O uzun beyazlıkta fenüs nehasebe yüsem madene ben ona da kuyruk denir. Arkasında ışığından kalan kalıntı kuyruk o demek, yoksa yıldıza kuyruk takmışlar demek değil. O parıltısı kalırsa arkasında o kuyruk gibi oluyor işte. وَرْتِفَعُ فِي كُلِّيَوْا مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ Her gün yükseliyor, doğudan batıyor doğru yükselmesi de var. اِنَّمَا وَبِسَيْرِ الْكَسْرِيِ الْمَرْبُوطُ بِسَيْرِ فَلَكِ الْعَظَمْ Büyük feleğin, yani gitmesiyle beraber bütün bu gezegenler mecburi hareket halindedir. Onların durma şansı da yok. Çünkü onu artık büyük felek hepsini bir yere itiyor. Hepsini bir şekilde bir yörüngeye sokmuş, yürütüyor. O büyük feleği de melekler. Felekleri de melekler. Melekleri de Allah-u Teala Hazretleri yönetiyor. Bütün bu alem Allah'ın mülküdür ama melekler burada görevli. Vazifelidirler. Vallahu Subhanehu alemu bi hakikatil hal. Efendim işin gerçeğini en iyi Allah-u Teala bilir. Şimdi burada kalalım. Bu mektubu da bir iki derste de bir ders iki derste de bitiririz inşallah. Çok güzel ilimler duyacaksın. Bu mektupta daha çok faydalı İlimler vardır inşallah Rahman. Mehdi kitabından da siz bunları böyle ezberleyin, yutun. Yani mübarek insanlar, fuzuli fuzuli şeylerle bu millet ne hale geldi? Neler konuşuyorlar, neler dinliyorlar, gündüzleri, geceleri nelerle geçiyor? Siz bu kadar ayetle, hadisle, tatlı ilimlerle efendim imanınızı artırarak inşallah meşgul olursunuz. Evet. Şimdi önümüzde gelecek Noel kutlamalarından dolayı Allah muhafaza etsin. Aşırı gitmemek, haramlara düşmemek, kafirlere benzememek, Allah'ın oğlu, Hristiyanlar gibi Allah'ın oğlu diyenlere İsa Aleyhisselam'a benzememek. Bu yüzden bu tehlikeye dikkatinizi çekiyoruz. O gece de burada perşembeyi cumaya bağlayan mübarek cuma gecesi çok büyük sohbet olacak inşallah. Herkesi de çağırıyoruz erkekler olarak. Hani kurtaralım, eğlencelerden kurtaralım. Kendimizi bir derse, bir ilim meclisine atalım da canımızı ateşten kurtaralım. Bunun derdindeyiz. Allah bizi muhafaza eylesin. Bu hususta bir kitap yazmadık aslında. Bu benim vaazlarım. Okudunuz mu bilmiyorum. Çok güzel ilimler var. Bu vaaz dili, bu vaaz. Bunu öbür kitaplar gibi basmadık. Yani bir derece düşük hamura bastık. Ucuz olsun, rahis olsun. Ta ki bundan üçer beşer dağıtma imkanı daha fazla olsun diye 93 sayfa. Allah rızası için inşallah herkes Arifan yayınlarından bunu temin edebilirler. Bir an evvel tanıdıklarımıza, sevdiklerimize, ya ne var? Ben kuru yemiş yiyeceğim. Efendim ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Yani bunun ne zararı var, niye yani falan diyenlere. Kardeşim bak bu, biz Müslümanız, bizim bayramlarımız var. Efendim ona göre bizim hesaplarımız var. Dinimizin bize öğretileri var. Biz kafirlere benzeyemeyiz. Benzememiz caiz değildir. Böyle bir isyana ortak olamayız. Efendim, Hristiyanların bu dini bayramıdır. Dini bayram olduğu için normal bir şeye benzemez. Biz onlara iştirak etmeyelim, bu işlere katılmayalım, karışmayalım. Allah imanımızı muhafaza etsin. Bu Noel Baba bilmem ne, bu papazları çoluk çocuğumuza tanıtmayalım, sevdirmeyelim. Bu efendim bizim dinimize, kültürümüze ters düşen şeyleri Allah muhafaza etsin. Eve ocağa sokmayalım. Çoluğun çocuğun gözüne gönlüne yerleştirmeyelim şimdiden. Küçücük çocuklar Noel Baba bana hediye getirecek diye demeye başlamasın. Yazık oluyor. Bundan dolayı bu Noel Tehlikesi kitabı çok önem veriyorum. Küçük bir eser ama 93 sayfa. Ben bunu bir iki vaazdan toplamıştılar. Ben de uğraştım. Arapçalarını da koydum. Belki hoca olan biri de hadisin Arapçasını okumak isteyene de istifade olsun. İnşallah yağcılık yapmamak, neme lazımcılık yapmamak, ahirette belayı bulmamak için niyet edelim. Çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruyor. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفَ لَتَنَوْنَ عَلْمُنْكَرِ Mutlaka iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. اَوْلَيْسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Siz vazifenizi yapın. Yapmazsanız Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. O zaman evliyanız dua yapsa duaları reddolacak, kabul görmeyecek. Yani şu anda dualarımız kabul oluyor. Efendi Hazretleri gibi dostlar hürmetine. Bu dönemler bizim zamanımızda inşallah devam etsin. Duası müstecap dostlarla devam eder, dünyanın süreci devam etsin. Onun için bu iyiliği emretmek, kötülükten ney etmek, tebliğ vazifesini ihmal etmeyelim. Yarın bir gün dualarımızı da Rabbim reddetmesin inşallah. Bak sıkıştığımızda Allah diyoruz. Tabi sıkışmadan da Allah diyoruz inşallah da. Bazıları sıkışınca Allah demeye başlıyor. O zaman iş işten geçmiş oluyor. Şimdiden biz bu vaazları yapalım. Şunu hal tehlikesini millete ulaştıralım. Herkes okusun okusun birbirine efendim ulaştırsın. Belki birkaç insan bu gayrimeşru eğlencelerden, kutlamalardan sakınarak sevabı da bize ait olur. Allah da bir belaları kaldırır üzerimizden. Bu iyiliği emretme vazifesi devam ettiği sürece azap gelmeyecek inşallah. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Bu yaşadıkça azap etmem Allah buyuruyor. Yani kendisi aramızdan ayrıldı. Bir güvencemiz gitti. Ama iki güvencemiz var. Bir güvencede de diyor ki kendisi aramızda yoksa sünnetini, yolunu yaşatırsanız kendisini yaşatmış olursunuz. Men ahya sünneti ba'de memati fe kennem ahyan. Vefatımdan sonra yolumu yaşatsanız beni yaşatmış olursunuz. Onun için o olsaydı asla bu işe razı olmazdı. Yavurların bayramlarına mesela Mehrecan bayramı vardı Medine'de. Efendimiz geldi, şirk bayramından kalmaydı. Hemen o bayramı iptal etti. Ramazan kurban bayramını ilan etti. Dedi ki bu şirk bayramıdır, bunlara karışmayın. Kendisi tatbikatında var. İki bayram vardı. İki bayramın yerine dedi Ramazan kurban, iki bayram İslam getirdi size. Bundan dolayı kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşatma niyetiyle, dualarımızın kabulü niyetiyle, toptan da bir bela gelmesin, bilmeyen cahil çok insan var, Allah hepsini hidayet etsin. Onları da bu şuuru yok ama bilenler bari biraz faaliyet ve hareket göstererek, bu kitapları dağıtarak, yayarak, okuyarak, okutarak veya bir yerde insanlar seni dinliyor, senin orada hatırın var, açarsın, dinleyin arkadaşlar bir şeyler okuyacağım size dersin. Ezberinde kalmaz ama kitaptan okursun, onlar dinlerler. Yani herkes alıp okumaz. Ama 10-15-20 kişiye ya bir dakika durun bak bir şeyler okuyacağım dersin. Bir yerde okursun. Belki biri bir haram yapmaz o gece. Ne var? Allah rızası için sizleri bu hususta hassas olmaya ve efendim bu hususta meraklı olmaya davet ediyorum. Allah Teala davetlerimizi tesirli eylesin. Sohbetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eylesin. Allah'ım gönüllere hidayetler halk eylesin. Allah'ım hepimizin hayırlı muratlarımıza nail, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Diyen dilleri nar cehennemden azat eylesin. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.